Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 27 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. Czy Erik Fromm wiedział, jak żyć? W rzeczywistości ciągłej sprzedaży. Przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym. Myslowic, na dzień dobry. I oto jest pytanie, mieć czy być? Poniedziałkowo. No myślę, że może i w pewien sposób także napędzać nas to pytanie do życia, odpowiedź na nie właśnie. Poniedziałek, 27 marca, przed nami to 86 dzień tego roku. Słońce obudzi się, no znów tak ta zmiana czasu z zimowego na letni nas tutaj w ciemności wpędza i słońce obudzi się dopiero po 6. Zajdzie, o właśnie, ale tu jest zmiana też chyba na lepsze, że zajdzie po godzinie 19. Zresztą już wczoraj odczuwalne, jaki to długi dzień. No niby, jeśli chodzi o godziny i minuty, to dzień potrwa właściwie tyle samo, ale to przesunięcie, kiedy to słońce zachodzi właśnie już koło 19, no rzeczywiście robi wrażenie i pewnie poprawia humor. No bo dzień potrwa nieco ponad 12,5 godziny, a imieniny dziś Lidii, Ernesta, Jana, Rościmira i Ruperta. Nadal brak sygnałów na temat jakichkolwiek Rościmirów i Rupertów. Gdyby Państwo znali, to ponownie apel, proszę podesłać takie informacje. Ostatnio mieliśmy wątpliwości co do Ludomira. No i jak się okazało, także Ludomir wśród trójkowych słuchaczy również się ujawnił za sprawą pozostałych przyjaciół właśnie w budzikowej korespondencji. Raz jeszcze serdecznie dziękuję za taki właśnie poranny kontakt. Międzynarodowy Dzień Teatru świętujemy dziś, po naszemu poniedziałek, 27 dzień marca. Piosenka biegowa dla wszystkich, którzy wczoraj troszeczkę tak biegł się i codziennie, każdego dnia. Tak jak między innymi pan Piotr, który to motywuje tymi swoimi 6,30 na kilometr na 4 kilometry i 4 razy 20 sekund w tempie 4,20 na kilometr. No, jakkolwiek to zabrzmi, jesteśmy pełni podziwu i przypomnę o naszych budzikowych w pewien sposób zawodach, choć przypomnę, że nie trzeba wcale zmieniać nic, a nic, żadnych swoich przyzwyczajeń, jeśli chodzi o aktywność, bo biegać biegamy, ale możemy się tym pochwalić w naszej budzikowej rodzinie. Także możemy może rowerkiem do pracy albo po schodach, tak jak ostatnio nasz wierny słuchacz pan Stefan pytał, czy schody też się liczą, bo codziennie robi 500 w górę i co ważne 500 w dół. Także tak dla sportu w paczkach po 25. No też się liczy oczywiście. Trening pływacki w drodze na przykład na tenże również się liczy. Proszę podzielić się i być może także zainspirować pozostałym, którym... No co tu dużo mówić, no nie chce się nawet, może się nie chcieć i w poniedziałek też. 5 minut po godzinie 5, no to biegu się teraz. Now and then, when you feel like war, know the time has elapsed, you better hold that thought. Run. Wherever I will run, stay with me. Feel the warmth inside. Put a cold hard feeling to the back of your mind. Run until you hurt your pride. Run until you hurt your pride. If you stay alone the night, then I think you'll have to stay all night. If you stay alone the night, then I think you'll have to stay all night. Run wherever I. You want your heart ripped out by another lost angel with a scar on her back. Run, and I'll run with you. Run. Andrzej Smolik i Kev Fox i utwór zatytułowany Run. 10 minut po godzinie 5, no to biegu się teraz z prognozą pogody. Dziś ma być pogodnie, słonecznie, jedynie na wschodzie pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie oraz na północy porywisty, zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. A na termometrach dziś pięknie od 12 stopni na Suwalszczyźnie, 13-14 na krańcach wschodnich i południowych. Najwyższa temperatura w centrum i na zachodzie do 15 stopni. Minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Szczyt Trójmorza oraz współpraca gospodarcza będą najważniejszymi tematami drugiego i ostatniego dnia wizyty głowy państwa w Słowenii. Prezydent spotka się z prezydentem, premierem i przewodniczącym parlamentu Słowenii oraz weźmie udział w forum gospodarczym. Przypomnijmy, że Słowenia to najbardziej rozwinięty kraj na Bałkanach. Od 2007 roku należy do strefy euro. Główne gałęzie gospodarki to przemysł, energetyka i turystyka. Na Białorusi mają się dziś rozpocząć procesy demonstrantów zatrzymanych podczas sobotnich protestów. W większości będą oni sądzeni za złamanie przepisów o zgromadzeniach. W sobotę białoruska opozycja w kilku miastach zorganizowała obchody Dnia Wolności. W trakcie demonstracji w stolicy doszło do licznych zatrzymań. Milicja nie podała oficjalnie, ilu ludzi zostało przewiezionych na posterunki. Media informowały, że zatrzymano kilkaset osób. Większość z nich wypuszczono do domów bez spisywania protokołów o naruszenie prawa. U nas w kraju dziś, jutro w Warszawie Międzynarodowy Kongres Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej. Dwudniowe spotkanie rozpoczyna się po południu w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim. Zaplanowano uroczystą galę z udziałem m.in. premier. W kongresie wezmą udział przedstawiciele innowacyjnych firm i startupów z krajów Grupy Wyszehradzkiej, przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się innowacyjnością, także politycy, ekonomiści oraz przedstawiciele firm. W Senacie rozpocznie się dziś dwudniowa wspólna sesja parlamentów Polski, Ukrainy i Litwy. Parlamentarzyści spotkają się w tym formacie już po raz ósmy. A mieszkańcy Wrocławia będą mieli dziś okazję spotkać się z żołnierzami amerykańskimi, brytyjskimi i rumuńskimi, którzy przejeżdżają przez Polskę w drodze do Rzesza, gdzie powstanie oddział wielonarodowy w ramach tak zwanej wzmocnionej, wysuniętej obecności NATO. Będzie można obejrzeć między nimi sprzęt wojskowy, a festyn rozpocznie się w południe na rynku. I jeszcze jedno ważne wydarzenie koncertowe, urodzinowe z naszej radiowej rodziny. O tym jeszcze będzie okazja z radością Państwa poinformować już na początku dzisiejszego kalendarza muzycznego. To już za kilka chwil, a wcześniej, jako że kwadrans po godzinie 5, Bulldog, a później szelest prasy. Groźnie ściąga brwi, byle generalisko obwieszone gwiazdami. Pamiętajcie, że tutaj my, zamyśleni przechodnie, my jesteśmy tu generałami. Nonszalancja, pompa, szlify, szyk, tajemnice sztabowe, adiutanci, bale słówko rzuci i robi się krzyk. Dziękujemy, panie generale. Śmieszne rzeczy, no bo niby co? Bierzcie ze mnie przykład, chodzę skromnie, a mam władzę, panowie, że ho-ho, cały wielki świat należy do mnie. A mam władzę, panowie, że ho-ho, cały wielki świat należy do mnie. A mam władzę, panowie, że ho-ho, cały wielki świat należy do mnie. Służy się żaden z was do tej rangi wolnego poety. Bóg nie rzuci wam takich gwiazd na mundury i na epolety. Nie powierzy wam żaden sztab naszych słodkich i strasznych sekretów. Nie znajdziecie na żadnej z map tajemniczej ojczyzny poetów. Wam czerwone wyłogi za rzeź, za morderstwo, gwałty i pożogi. My do serca rozdzieramy pierś, takie mamy szkarłatne wyłogi. My do serca rozdzieramy pierś, takie mamy szkarłatne wyłogi. My do serca rozdzieramy pierś, takie mamy szkarłatne wyłogi. Minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że ciepłownie skarżą się na brak węgla, mimo że w Polsce w ciągu roku wydobywa się około 70 milionów ton węgla. Ciepłownie zużywają około 6 milionów ton, 40% ciepłowni ma kłopoty z zakupem tego paliwa. Na rynku brakuje węgla, który byłby kaloryczny i miał małą zawartość siarki. O tym informuje Puls Biznesu, dodając także o tym, że rząd ma ułatwić wejście na rynek oraz eksploatację niskoemisyjnych pojazdów. pojazdów. Chodzi przede wszystkim o ciężarówki i tabor dla transportu publicznego. Dym i spaliny coraz mocniej doskwierają zarówno mieszkańcom dużych miast, jak i też małych miejscowości. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt rozporządzenia, które ułatwi wprowadzenie na rynek oraz eksploatację m.in. w drogowym transporcie publicznym pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi. Wprowadza też ich definicję, zgodnie z którą za paliwa alternatywne uznaje się energię elektryczną, wodór, gazy LNG, CNG i LPG, a nawet odpady. Przedsiębiorcy przekonują, że autobusy na paliwa alternatywne byłyby powszechnie stosowane, gdyby samorządy mocniej promowały je w przetargach. Istotne znaczenie ma także dostęp do stacji zasilania i tankowania. O tym dziś Puls Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że 850 milionów euro chce zainwestować w Polsce skandynawski inwestor, budując 5 elektrowni na biomasę o łącznej mocy około 250 MW. Pierwsza ma powstać w Lublinie. Norweski Państwowy Fundusz Gwarancyjny Inwestycyjny, którego majątek wycenia się na 850 miliardów dolarów, wycofał się z inwestowania w polskie firmy energetyczne, które osiągają przychody głównie z węgla. Nie znaczy to jednak, że Norwegowie nie chcą zainwestować w polską energetykę wcale. Producent energii odnawialnej chce zbudować u nas 5 elektrowni lub elektrociepłowni opalanych słomą. Każdy ma mieć około 50 MW mocy i kosztować około 170 milionów euro. Wykorzystywana będzie polska słoma, a koszt produkcji prądu jest 2,5 razy większy niż w elektrowniach węglowych. Za to instalacja nie wytwarza CO2, a ograniczenia emisji tego gazu zobowiązują nas unijne wymogi. Pierwsze bloki mają powstać w Lublinie i w pobliskim Biłgoraju. Kolejne w zachodniej Polsce. O tym dziś informuje dziennik Gazeta Prawna. Jeszcze Gazeta Polska codziennie o tym, że mały ruch graniczny z Rosją nie zostanie przywrócony, bo w obwodzie kaliningradzkim rośnie militaryzacja i aktywność rosyjskich służb specjalnych. Przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych podkreślają, że bezpieczeństwo Polski jest najważniejsze. Gazeta Polska przypomina, że w ubiegłym roku Polska zorganizowała 2 międzynarodowe wydarzenia, szczyt NATO i Światowe Dni Młodzieży, i to z tego powodu zawieszono mały ruch graniczny z Rosją. O tym dziś Gazeta Polska codziennie. No i zapowiedzi tego, co dziś przed nami, także w prasie. Oj, urwało się troszeczkę, naderwało się. Pierwsze strony gazet w porannej audycji zapraszamy do trójki już za godzinę. A w dalszej części porannej audycji także będziemy zaglądać głębiej do prasy, również na te, oj, znowu się przerwał, na te strony sportowe. No to teraz 22 minuty po godzinie 5 zapowiadamy to, co będzie działo się dziś wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Odbędzie się niezwykły, wyjątkowy koncert Ptaszynowi Warszawa. Gala poświęcona Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu, zorganizowana w 81. urodziny tego znakomitego muzyka, kompozytora, aranżera i dziennikarza. Wezmą w tej gali udział artyści związani z Janem Ptaszynem Wróblewskim, ci, którzy korzystali z jego dorobku jako kompozytora i pojawiali się w jego zespołach. I od nagrania Jana Ptaszyna Wróblewskiego Blues wraz z przyjaciółmi rozpoczniemy spotkanie właśnie z trójkowym muzycznym kalendarzem. Jan Ptaszyn-Wróblewski, kwarteta. Dziś na scenie studia koncertowego Polskiego Radia będzie można usłyszeć i zobaczyć formację Ptaszyn-Wróblewski Sextet. W programie koncertu Ptaszynowi Warszawa znajdą się największe przeboje jego autorstwa oraz kompozycje twórców, o których sam Jan Ptaszyn-Wróblewski mówi: moi pierwsi mistrzowie, Krzysztofa Komedy i Andrzeja Trzaskowskiego. Nie zabraknie też kilku światowych standardów w mistrzowskich aranżacjach jubilata. Przypomnijmy, od 1970 roku niestrudzenie propaguje jazz na antenie radiowej Trójki. Dziś wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego odbędzie się wyjątkowy koncert Ptaszynowi Warszawa. Ta gala poświęcona, zorganizowana została z okazji 81. urodzin znakomitego muzyka, kompozytora, aranżera i dziennikarza. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi, Jan Ptaszyn-Wróblewski w muzycznym trójkowym kalendarium. 28 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie także niektóre pozostałe wybrane wydarzenia z historii. W 1927 roku urodził się Mścisław Rostropowicz, rosyjski dyrygent, wiolonczelista i pedagog. Zmarł w roku 2007. 49 lat temu zginął Jurij Gagarin, radziecki kosmonauta, bohater Związku Radzieckiego, pierwszy człowiek, który w kwietniu 1961 roku odbył lot po orbicie okołoziemskiej. W roku 2006 zmarł Stanisław Lem, pisarz, autor książek science fiction, jeden z najpopularniejszych i najbardziej cenionych polskich twórców. Dziś 11. rocznica śmierci Stanisława Lema. Pamiętamy o urodzonych 27 marca. Michael York, angielski aktor, kończy 75 lat, a 68 aktor Teatru Narodowego w Warszawie, pan Krzysztof Wakuliński. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy także o tym, że 78 lat kończy dziś Andrzej Nebeski. Muzyk, perkusista, pianista, współzałożyciel zespołu Niebiesko-Czarni, Polanie oraz ABC. I ABC właśnie w nagraniu Idzie Wiosna w muzycznym kalendarzu z najlepszymi urodzinowymi życzeniami. Się cieszyć, z ludźmi iść przez świat. Niespokojny trzymasz w ręce zasuszony kwiat. Po co w myślach swych przywracasz dawnych wspomnień kształt? Dzień wczorajszy nic nie znaczy, przyszły wszystko wart. Zobacz, wiosna idzie już, ginie wiek zimowych dni, a ty ciągle wierzysz snom, ciągle swe zamykasz drzwi. Zobacz, wiosna idzie już, pełnią barw zakwita czas, porzuciłaś zwiędły kwiat, oczach masz na idzie już, ginie wiek zimowy. idzie wiosna i ABC w muzycznym kalendarzu. Ciekaw jestem, czy w prognozie pogody też idzie wiosna. No jeśli patrzymy na mapę temperatury, jak najbardziej. Tak, sprawdźmy prognozę na dziś, bo to już minęła 5:30. Wyśmienicie, dziś ma być, a nie, może tak zrobimy troszeczkę inaczej, że te najlepsze informacje zostawimy sobie na koniec. Najpierw tam wiatr słaby, umiarkowany na wschodzie, nad samym morzem porywisty, zachodni, północno-zachodni, dobrze. Ciśnienie, że spada, co prawda powoli, to niech spada, ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hektopaskali. Dobrze. To, że dziś na wschodzie może się chmurzyć, ale możliwe większe przejaśnienia do zaakceptowania. Ale teraz uwaga, uwaga. Dziś ma być pogodnie, słonecznie i tak rozpoczyna się poniedziałek. Brawo. I brawa dla pana synoptyka za wartości temperatury, bo dziś w dzień, w najcieplejszym momencie dnia ma być od 12 stopni na Suwalszczyźnie, przez 13-14 na krańcach wschodnich i południowych, w centrum i na zachodzie nawet do plus 15 stopni. Brawa dla pana synoptyka. Dzień dobry dla porannej zmiany. Starałem się jednak stopniować to optymistyczne podejście pana synoptyka do takiego, a nie innego podejścia do wiosny. Na dzień dobry, sygnały od państwa o wiośnie właśnie. Serdeczne pozdrowienia z Lęborka, to od pani Małgosi. Bardzo gorąco pozdrawiamy świat przed brzaskiem, różowy wschód słońca. To magia z samego rana, magia. Na dzień dobry, także pan Piotr ze Żnina pozdrawia w drodze do Jarocina. Ciepło i bezchmurne niebo. Ciepło pozdrowienia. Jedziemy razem budować, byle do piątku. Pozdrawia pan Piotr, jasne. Na dzień dobry, pan Michał z Krosnowic, to Kotlina Kłodzka. Proszę bardzo, i tu mamy prawdziwą wiosnę. Minus 4 stopnie. Sygnały także od pani Moniki. No ja cię przepraszam, minus 2 to wiosna. Raz, dwa, trzy, pięć znaków zapytania do tego. Pani Jasia z Wrocławia z panem Mikołajem o tym, że wiosny w tej chwili nie widać. Na zewnątrz minus 1, ale liczę na te obiecane 15. Mocno trzymamy za słowo pana synoptyka. Pan Janusz z nami także muzycznie. Pan Janek nawiązuje do 81. urodzin Ptaszyna. Ptaszyn o świcie brzmi należycie. Pozdrawia poeta Janek. Pięknie dziękujemy. Pan Karol, licealista, zdaje się, że niewyspany jeszcze. Śpiący. Zaspała pani Agata z okolic Lublina i 40 w i do tego księżyc. W Fahrenheitach nie tylko pani Agata, liczy także pan Tadeusz z Wałbrzucha. Zimno, tylko 31 Fahrenheitów, ale za to bez chmur. Na dzień dobry, także pani Ela jest z nami z Kluczborka w trakcie malunku twarzy. Prawie w półśnie u mnie, 0 na liczniku. No taki to właśnie obrót wiosny. Pan synoptyk raczy żartować. No i jeszcze pani Ania o tym, że miała sens, że gdzieś daleko domu trudno wrócić. Nasza słuchaczka obudziła się nieprzytomna, słyszy trójkowy budzik, więc się uspokoiła. Wszystko jest w porządku. No może prócz temperatury w Gliwicach minus 1. No to jak mawiają ultramaratończycy, duszno nie jest. Mocno pozdrawiamy wszystkich już obudzonych. Gdyby państwo mieli ochotę odezwać się, zdać relację z tego, co za oknem. Jaka to wiosna z prefiksem, se żartuje pan synoptyk z rana. To bardzo prosimy mailowo, telefonicznie i smsowo. Przypomnę 71335, budzik @polskieradio.pl oraz 2 2 7 3. Za 26, przed chwileczką, to każdy mały i duży wie, Genesis na 67. urodziny, które obchodzi dziś brytyjski kompozytor, klawiszowiec Tony Banks. Składamy najlepsze życzenia. No a przed nami Jamiroquai, bowiem dziś perkusista formacji Derek McKenzie kończy 55 lat. Wszystkiego dobrego. She was from another time. Like some baby Barbarella, with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a beam out with her cosmic eyes. Oh now, she's just a cosmic girl. Oh yeah, from another galaxy. She's from the cosmic world. Jamiroquai już prawie wiosennie na 16 minut przed godziną 6 i słuchawki się odzywają i pani Bożena, i mimo że nie tak ciepło, to wiosna niezaprzeczalnie jest, nawet na Suwalszczyźnie. Bociany, żurawie, przylaszczki i różne inne kwiatki można już podziwiać już po ćwiczeniach rozgrzewkowych. Suwały na słuchu. Na dzień dobry, Góral Bagienny z Gór Świętokrzyskich, pan Roman Skunowa. Dzień dobry, mówi wszystkim. No i co za oknem? Jeszcze ciemność. Ciemno jak w zamkniętej lodówce i podejrzewam, że temperatura też taka jak właśnie w Keleckiem. A no właśnie, po zmianie czasu na letni jeszcze przez kilka dni będziemy te ciemności przeżywać właśnie nawet przed godziną 6. -4, ale ptaszki przepięknie śpiewają. To od pana Jerzego Ustroń na nasłuchu. Bardzo dobrze. Na dzień dobry od pana Andrzeja. Także o tym, że ptaki delikatnie szczebioczą na pobudkę w Szczęśliwicach. Będzie dobry dzień na rower. Pozdrawia pan Andrzej. A no właśnie, dzielimy się tą motywacją na rozgrzewkę, na tę wiosnę, która niewątpliwie już ma nadejść. Od 12 do 15 stopni dodajmy te wartości temperatury. Dziś pan synoptyk proponuje jak Polska długa i szeroka. A dziś poniedziałek, 27 marca, słońce obudzi się no jeszcze ponad pół godziny, zajdzie o 19. No właśnie, to ta dobra strona tego, że właśnie zmieniliśmy czas na letni, słońce później zachodzi. Dzień potrwa ponad 12,5 godziny, a dziś imieniny Lidii, Ernesta, Jana, Rościmira i Ruperta. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Poniedziałek, 27 marca, za kwadrans 6. Wiosna jest? No jest, na pewno w piosence Tomka Organka. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas, jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. Krótsze i coraz więcej dnia, a nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe, budzą się wschody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię, poza tym wszystko, no wszystko okej. Ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu nocy są krótsze i coraz więcej dnia, a nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Trójkowy budzik.

porucha, słońce wyszło z chmury. Dzieci biegły za tą parą z góry na pazury. Dużo śmiechu, zaskoczenia, zamiast łez zabawa. Wszyscy tak się ubawili, jak to był karnawał. Żyli potem długo, wiedząc lepiej niż nie jeden, czemu sanki służą. Jaki morał z tego płynie, może zapytacie? Zagapiajcie się na całość, gdy się zagapiacie. No bez przesady, panie Budziku. Karpacz, Szklarska Poręba. Jeszcze ze 2 tygodnie na nartach będzie można szusować. Z Karkonoszy gorąco pozdrawia pan Daniel. Pięknie i serdecznie dziękujemy. Już wiosennie. Za 5 minut o 6 serwis, a po wiadomościach poranne zapraszamy do Trójki i Marcin Łukawski. Dziękujemy bardzo. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Dobrego poniedziałku, słońca i do usłyszenia do jutra. Zaczniesz na nowo, na nowo.